ऐसा निश्चय करके मौन हो मन वाणी और शरीर को संयम से रखकर महासागर को अनुकूल करने के लिए उद्देश्य से विधि पूर्वक धरना देते हुए उस कुश आसन पर सो गए। कुश बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहां 3 रातें व्यतीत हो गईं। इस प्रकार इस समय वहां 3 रात लेट लेट कर नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आदि दैविक रूप का दर्शन नहीं कराया, वह उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है, जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति क्षमा सरलता और मधुर भाषण ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर भी यही परिणाम होता है कि वे गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। जो अपनी प्रशंसा करने वाला दुष्ट दृष्ट सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का उपयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। लक्ष्मण, सामनीति शांति के द्वारा इस लोक में ना तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, ना यश का प्रसार हो सकता है और ना संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। सुमित्रानंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर मत्स्य सब ओर उतराकर बहने लगेंगे और उनकी लाशों से इस मकरालय समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से देख लो। लक्ष्मण, तुम देखो कि मैं यहाँ जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जल हस्तियों के सुंड दंड के किस किस तरह टुकड़े कर डालता हूँ। आज महान युद्ध ठानकर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूँ। मगरों का निवास भूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है, ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। सुमित्रानंदन, साम नीति का आश्रय लेने से यह समुद्र मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ, मैं समुद्र को सुखा डालूंगा। फिर वानर पैदल ही लंकापुरी को चलेंगे। यद्यपि समुद्र को अक्षुभ्य कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विक्षुब्ध कर दूंगा। इसमें सहस्त्रों तरंगें उठती रहती हैं, फिर भी यह सदा अपनी तट की मर्यादा सीमा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर के हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। यूं कहकर दुर्धर्ष वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया हो। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। वहां रहने वाले सर्प भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहां तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी तरंग मालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंख और सीपियां पानी के ऊपर छा गईं। वहां धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगी। चमकीले फन और दीप्ति वाली नेत्र वाले सर्प व्यथित हो उठे तथा पाताल में रहने वाले दानवीर महापराक्रमी व्याकुल हो उठे। सिंधुराज की सहस्त्रों लहरें जो विंध्यांचल और मदरांचल की समान विशाल एवं विस्तृत थीं, नाकों और मकरों को साथ लिए ऊपर को उठने लगी। सागर की उत्ताल तरंगमालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहां निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्राह ऊपर को उछलने लगे तथा वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब ओर भारी कोलाहल मच गया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी रोष से लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुंचे और बस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं, अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय दृष्टि पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी हाय यह तो बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। सागर मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जलराशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बाहुल राक्षस पैदा हो जाएगी। समुद्र मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी तब बानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है, तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। यों कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्म दंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगाने लगे। सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। सरिताओं और सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। परिवह आदि वायु भेदों और समूह बड़े वेग से बहने लगा। वह मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने लगा। आकाश में महान मेघशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई दे रहे थे वे सब बिजली के कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे, कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जड़वत हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों तरंगों सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक एक योजन आगे बढ़ गया। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस अद्युत समुद्र की मर्यादा को लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ और मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत उदयाचल से सूर्यदेव उदित हुए हों, चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्त्रिग्ध बैदुर मणि के समान श्याम था। उसने जम्मू नद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्प माला धारण कर रखी थी, जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। सुवर्ण और तपे हुए कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था, इसलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। वह अपने विशाल वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि के सहोदर सदृश एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की एकहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। चंचल तरंगे उसे घेरे हुए थी। मेघ माला और वायु से वह व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थी। उसके भीतर बड़े बड़े ग्राह उद्वांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये सर्वथा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी यह स्वभाव ही है, जो मैं अगाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो यह बेकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा, इसीलिए मैं आपसे पार होने का यह उपाय बताता हूँ।